انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔